punktualnie czwarta na naszych zegarach. Normalnie o tej porze zachęcamy Państwa do wstawania i dziś nie będzie inaczej. Pobudkę dziś serwuje Państwu audycja Trójka Budzi, którą realizuje Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, no i pierwszą naszą wspólną godzinę zaczniemy energetycznie. A co? Od Hoovelphonic i Badaboom. Ten utwór już teraz pojawi się na naszej antenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just living in a dump like this. There's something happening somewhere. 7 minut po czwartej, Bruce Springsteen, dzień dobry. Jeśli chodzi o słońce, to jeszcze mu dzień dobry nie mówimy. To dopiero o godzinie 7.14, wtedy też pojawi się wschód. Zachód dzisiaj już o 17.25. 23 października, czyli dzień, w którym właśnie się znajdujemy. Jest 296 dniem w naszym kalendarzu. Do końca roku zostaje nam jeszcze 69 dni. Jeśli chodzi o imieniny, to dziś mają je Bartłomiej, Gracjan, Ignacy, Jan, Marlena, Roman i Seweryn. I jeszcze kalendarz świąt nietypowych. Tutaj Międzynarodowy Dzień Pantery Śnieżnej i Dzień Oglądania Horrorów. Puls Miast i Igo teraz w Trójce. Kto określa ilość bram, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Na świecie. zaczyna świecić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po czwartej, bardzo melancholijnie nam się zrobiło za sprawą Radiohead. Creep to przed chwilą w Trójce. Za to za oknami wcale taka niezbyt melancholijna aura, bym powiedziała. Oczywiście jak na październik. Pamiętajmy o tym, że zbliżamy się do końcówki roku. No i jak na końcówkę października, to całkiem dziś nieźle. Od rana na termometrach kilkanaście stopni powyżej zera. Teraz w Krakowie i w Katowicach około 8 stopni. W Poznaniu i w Szczecinie już 9. Nad morzem w Toruniu 10. 12 w Warszawie, a najcieplej w tym momencie jest w Lublinie, tutaj nawet 13 stopni powyżej zera. Na zewnątrz jest jeszcze mokro, ale te kałuże, które widać gdzieniegdzie, to jeszcze pozostałość tego, co napadało nam wczoraj. Dzisiaj podobno od rana do wieczora bez opadów deszczu. Na barometrach 1012 hektopaskali, a biometr, proszę Państwa, jest korzystny. Ślepa miłość i Ania Rusowicz teraz w Trójce. Thank you. Miłości. Takiego awansu to chyba jeszcze nie było u nas. Z miejsca 12. Zespół 4 Stany Miłowania awansował w miniony piątek na pierwsze miejsce naszej trójkowej listy przebojów. No i tym samym po wielu tygodniach zdetronizował naszą Anitę Lipnicką, królową naszej listy, która przez długie tygodnie była właśnie na miejscu pierwszym. Teraz i Amsterdam na miejscu drugim, na trzecim Kaśka Sochacka i jej Niebo było różowe. Z listy przebojów trójki wypadł za to między innymi utwór od Bryana Adamsa. You're Awesome nie wypadł za to z naszej playlisty. My bardzo Bryana Adamsa lubimy i kochamy, więc zagramy go jeszcze w trójce. Teraz właśnie na naszej antenie, 25 minut po czwartej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut do godziny 5. Chciałabym sprostować informację, która właśnie teraz pojawiła się na naszej antenie. Nie, znowu nie pada deszcz. Lady Punk trochę Państwa oszukał dziś bez opadów deszczu podobno do końca dnia, a to, co Państwo widzą na zewnątrz, te kałuże pojedyncze, to pozostałości po tym, co wczoraj napadało, więc spokojnie. Najsłynniejszy w dziejach agent, podobnie zresztą jak deszcz, coś ostatnio się nie pojawiał. Agent James Bond, bo o tym panu mówię, ostatnio widziany był na dużym ekranie 2 lata temu. To właśnie w 2021 roku. Premierę miała część zatytułowana Nie czas umierać i to była 25. już część przygody Jamesa Bonda, 5., w której mogliśmy widzieć Daniela Craiga w roli głównej. No i podobnie jak z legendami krążącymi wokół Watykanu, tutaj te mówi się, że w końcu Craiga zastąpi ciemnoskóry aktor. Kiedy to się stanie? Tego nie wiadomo. Nie wiadomo nawet, kiedy pojawią się kolejne części Bonda, bo z tego, co mówią ludzie z produkcji tego hitu, to nawet nie ma scenariusza do kolejnej części przygód Jamesa Bonda. Kiedy się pojawi? Nie wiadomo. Jak ktoś bardzo z Państwa tęskni za Jamesem, to podpowiadam, że w sieci mogą Państwo znaleźć pierwszy taki

20 minut zostało do godziny 5. Love is Noise i The Verve to jeszcze gdzieś wybrzmiewa w trójce w tle. A my teraz proponuję, zróbmy sobie na antenie taki mały proedukacyjny kącik. No i na podstawie błędów innych postaramy się Państwa przekonać do tego, że nie warto się spóźniać. I to, że w powiedzeniu czas to pieniądz, jest naprawdę dużo prawdy, a przekonali się o tym między innymi, przekonały się o tym władze włoskiego miasteczka Vicenza, którzy nie dostaną pieniędzy na miejskie inwestycje. Dlaczego nie dostaną? No bo się spóźnili ze złożeniem odpowiedniego wniosku. Spóźnienie wynosiło 32 sekundy, ale wystarczyło do tego, żeby nie dostać tych pieniędzy. 10 milionów euro przeszło im koło nosa. Nie będzie tym samym dofinansowania na przebudowę targów warzywnych w tym mieście, no bo przyznający te dofinansowania nie chcą przyjąć odwołania władz miasta. Powiedzieli, że skoro był tak zwany deadline, no to trzeba było się trzymać tego terminu. 32 sekundy to znacznie za długo, by móc przyjąć takie odwołanie. Nie ma miękkiej gry, proszę Państwa. No ale a propos, złych nawyków, między innymi to Bad Habits od Eda Sheerana, już teraz pojawia się na naszej antenie. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true, my bad. tym jak się stanie, to na końcu dam. Wszystko co powiem nie wejdzie w odyk, nie wystarczy wam. Bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, z cudzym zwiewać. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Kochać nie umiem, wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało. Daj mi tyle, żeby grało. Człowieku, ty też tak masz oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. A ten ciasny i brudny płaszcz to przecież zbroję na boje. Ja boję się ciebie. Co za rogiem, ładne znikło razem z Bogiem. Łukasz Drapała i Chomini. 11 minut do godziny 5, a po godzinie 6 na naszej antenie wystartuje audycja Pora na Trójkę. Dzisiaj rozmawiać będziemy między innymi o sporcie. Jest ku temu powód, bo za nami emocjonująca kolejka Ekstraklasy. W Łodzi na przykład nie obyło się bez kontrowersji. Mecz Widzewa z Ruchem Chorzów został odwołany i to dosłownie na kilka minut przed pierwszym gwizdkiem. I razem z Krzysztofem Łoniewskim z naszej redakcji sportowej będziemy się zastanawiać, czy to była słuszna decyzja sędziego, ten gwizdek odwołujący całe spotkanie, czy może też jego nadgorliwość, która też będzie kosztowała łódzki klub niemałe pieniądze. O tym będziemy mówić jeszcze przed godziną 8, a teraz w trójce Rosana i Toto. 11 minut do 5. She's gone.

3 minuty zostały nam do godziny 5. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji Trójka Budzi. Realizacją zajmuje się dzisiaj Elżbieta Różycka, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a na naszej antenie już za chwilę usłyszymy zespół Rimon i ich Supergirl, a godzinę 5 zaczniemy z zespołem Karma Koma.